άνδρες, όνδρες, όνδρες δε μόται, ασπάσδομαι χώτι προθυμός χέκετε, πάνου ρεδίος όιμαι τέμερον αποδέξειν τους άρχοντας χάπαντα χαμαρτάνοντας. Τι πλέον εστίν έξω επόικέιν, νυν έργον εουτελέιας, ου δεόμεθα καϊνόν δασμόν. Καϊνόν δασμόν ου δεόμεθα. Τους εμάς επιτρίψει. Χαπάντα γαρ γίγνεται τέλεση δεέμου. Τι κέρδος, τι κέρδα νούμεν, πώς ξουνόησει τάουτα. Τούτο μου καρέσκει. Έστι εν τάουθα τι κακόν. Όιδα το νουν. Αλ έιναι τίς μόι δοκέι μέσε του ούτων χωδός. Bismarck ερέτο. Εύγε, εύγε. Ως αγαθόν το ιούτον έχειν βουλευτέν. Ουδέν λέγεις. Πάνου μόι έδε τάουτες τί κολέ. Πολλά λέξας ουδέν αν πλέον λάβοι. Σίγα. Παραμενώ χέος αν διαπράξει. Τις αγορεύειν βουλετάι. Εγώ. Εσ ως της χέτερος βουλετάι λέγειν. Ουδείς αντιχείρο τον εέζειεν αν. Εγώ ταν αντίαψε φύσδομαι. Καλώς γε ποιόν. Ποιεί χωτι αν σοί δοκέι. Τι μπεβουλευταί τέμερον. Τι δε τέδοξεν. Ουδέν πω, ίσαι γαρ εγένοντο. Το ιούτον σύλλογον ουούπο όποπα. Χεόρακα.